Na, szia! Na, édesanyám, nem mesélj, hogy vagy, nincs, vagy mit csinálsz? Nem mesélek sokat, mert nincs a telefonomon. Jó vagyok, kézusapád még nem jött le. Úgyhogy elég jót aludtam, majdnem 5 óra ébredtem föl. Elsőt viselni. Akkor az jó, nem? Aha, te is árulni. Nem megyek, hát még nem megyek, majd csak vagy pénteken, meg szombaton. Jó. És mit csinálsz már ma? Gyors kérdések. Hát nyilván mosok. Akkor majd megyek, segítek kiterigetni. Nekem meg van valami szúnyog ujjam sincs. Kiteriget apa. Azt mondtad, mindenki már ma mut videt munkálni. Nem, elvittem, mielőtt kóhozott, ujját nem mesélve. Ja, hogy akkor nem is csinálja meg neki, vagy megcsinálja? Nem csinálta meg neki, úgyhogy majd tán hónap csinálja. Hónap. Pénteken? Hát nem tudom. Mindegy, akkor az atyával eltaláltak egy zsákot, hogy legyen darám. Igen, meg úgy megcsípott egy szúnyog, hogy az csak, na, a kezemet főjött hólyagban. Na, Na, teszem meg mondták. akkor, hogy, ha? Jó. Na, szia, Na, mami! szia. Szia!